أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك الذكرى للذاكرين، إلى آخر الآيات، sadakallahul azim. Muhterem dinleyiciler, birlikte Hud suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 114. ayetine kadar gelmiştik. Ancak 114. ayetine kısa bir mana vermiştik. Biraz üzerinde durmuştuk. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde şöyle buyuruyordu: gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın bölümlerinde 5 vakit namazı ikame edin, 5 vakit Allah'la diyalog kurun, 5 vakit Allah'la iletişim gerçekleştirin, 5 vakit Allah'a hayatınızın tekmilini verin, 5 vakit Allah'a hayatınızın raporunu verin, namazı ayağa kaldırın. Böylece bilesiniz ki innel hasenat yuzhibne seyyiat. Allah hasenatınızla sizin seyyiatınızı siliverir, iyilikleriniz kötülüklerinizi gideriverir. Bu konuda bir şeyler demeye çalışmıştım. 5 vakit namazın o namazlar arasında işlenmiş küçük günahlara büyüklerden sakınıldığı sürece, kebairden sakınıldığı sürece küçük günahlara kefaret olduğunu söylemiştim. Bunun dışında infak da böyledir. Yani bir günah işlediğiniz zaman hemen arkasından bir salih ameli yetiştiriverin. Mesela bir infakta bulunuverin. Allah o hasenatınız sebebiyle, o infakınız sebebiyle sizin o günahınızı, o seyyiatınızı siliversin. Tevbe de öyledir. Bir günah mı işlediniz? Yapmamanız gereken bir amel mi işlediniz? Bulunmamanız gereken bir konumda mı bulundunuz? Konuşmamanız gereken bir şey mi ağzınızdan çıktı? Hemen arkasından bir pişmanlık, bir tevbe ortaya koyuverin. Bir hasenat, yani güzel bir amel ortaya koyuverin. Allah sizin o günahınızı siliversin. Bunu anladık da Kur'an-ı Kerim'de hani Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyordu: kim ki zerre kadar bir hayır işlemişse onu mutlaka görecektir. Kim de zerre kadar bir günah işlemişse mutlaka yarın onu görecektir diyordu Rabbimiz. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ buyuruyordu. Peki burada da diyor ki Allah, sizin iyilikleriniz kötülüklerinizi siler diyor. Zerre kadar bir kötülük işleyen kişi yarın mutlaka onu görecek diyor ayeti kerimede. O zaman bu ikisini nasıl telif edeceğiz? Bakın, bunu şöylece telif edeceğiz. Yarın kıyamet günü kişinin eline amel defteri verilecek. Bir bak ey kulum amellerine diyecek Rabbimiz. O kul amellerine şöyle bir bakacak ki amel defterinde en küçüğünden en büyüğüne bütün günahlar yazılı. Onları görünce kulun morali bozulacak, başı yere düşecek, gözü zilletle, korkuyla aşağıya düşecek. Sonra etrafındaki, yanı başındaki Allah'ın melekleri dürtüp ona kopya verecekler. Korkma, korkma, silindi, silindi, bir daha bak diyecekler. Ve o kul amel defterine bir daha bakınca bakacak ki bütün günahları silinivermiş, bütün günahları yok edilivermiş. İşte onları insan mutlaka görecektir ifadesiyle anlıyoruz ki kıyamet gününde o amellerin tümünü o kişi gördükten sonra silinme eylemi orada gerçekleşecek, silinme ameliyesi o ortamda gerçekleşecek. ذَٰلِكَ ذِكْرَ لِذَّاكِر۪ينَ İşte program yapmak isteyenlere Allah'tan bir program, işte zikra sahiplerine Allah'tan bir şeref, Allah'tan bir zikra, Allah'tan bir program. Şereflenmek isteyenlere Allah bir şeref göndermiş, Allah kullarına bir rahmet kapısı açmış, Allah kullarının iyilikleri sebebiyle günahlarını götürüp gitmektedir. İşte mümin kullara Allah böyle bir fırsat açmıştır. Ne mutlu bu fırsattan istifade edenlere, ne mutlu işledikleri bir günahın arkasından hemen bir salih ameli yetiştirenlere, ne mutlu bu şerefle şereflenenler. Vasbir, öyleyse sabret ey peygamberim. Öyleyse sen de sabret ey Müslüman. Ey peygamber yolunun yolcuları, sizler de sabredin. Aleyhte şartlara rağmen, en kötü durumlara rağmen yine de Allah'tan ümit kesmeyin. Allah'a kulluğunuza sabredin, direnin, dayanın. Geri adım atmayı ya da durmayı aklınızın ucundan bile geçirmeden Allah'a kulluk programınızı bozmayın. Müslümanca kalabilmeye sabredin, Müslümanca kalabilmeye dayanın, direnin. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah muhsinlerin ecirlerini asla zayi etmeyecektir. Allah kendisini görürcesine, her ne kadar kendileri Allah'ı görmeseler bile, kendilerini Allah'ın gördüğü şuuru içinde, her an Allah kontrolü altında olduklarının, her an Allah murakabesi altında olduklarının bilinci içinde bir hayat yaşayanların, ecirlerini, amellerinin karşılığını, ücretlerini Allah asla zayi etmeyecektir. Öyleyse فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ Şu önceki toplumlarda Hud suresinde Rabbimizin anlattığı ilk çağın toplumlarında insanları fesattan engellemeye çalışan, toplumlarını kokuşmadan engellemeye çalışan, yani toplumlarına, çevrelerindeki insanlara emri bil maruf ve nehyi anil münker yapan, toplumlarını fesattan korumaya çalışan, toplumlarını kokuşmaktan, bozulmaktan, tefessühten korumaya çalışan insanlar çok olmalı değil miydi? Çoğunluk böyle olmalı değil miydi? Ama illa قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ işte onlardan kurtardıklarımız bu görevi yapan çok az bir grup insandı diyor Allah. Gemiye binenler azdı ötekilerine nazaran. Lut aleyhisselamın iki kızcağızı kendisiyle birlikte üç kişilerdi azdı ötekilerine nazaran. Hud aleyhisselama iman eden müminler, o topluma emri bil maruf ve nehyi anil münker yapan, toplumu fesattan kokuşmaktan korumaya çalışan, insanlara Allah'ın ayetlerini duyuran, insanları Allah'la barışık hale getirmeye çalışan insanlar çok azınlıktaydı. İşte o azları biz o toplumların içinden kurtardık diyor Rabbimiz. Çok olmalı değil miydi bunlar önceki toplumlarda? Peki bu ayetiyle Allah bize ne diyor? Ey Müslümanlar, sizler de o azlardan olmak istemiyor musunuz? O şerefli insanların safında olmak istemiyor musunuz? Sizler o azların misyonuna talip olmak istemiyor musunuz? Yani öyleyse ne duruyorsunuz ey Müslümanlar? Siz de çevrenizde Allah'ın ayetlerini duyurun, çevrenize Peygamber aleyhisselamın hadislerini duyurun, çevrenizi Kur'an ve sünnetle tanıştırın, çevrenizi Allah'la barışık hale getirin, çevrenizdeki insanları kokuşmaktan kurtarın, fesattan kurtarın, tefessühten kurtarın, yani çevrenize emri bil maruf ve nehyi anil münker yapın, iyiliği emredin, kötülükten men edin, iyiliklerin yaygınlaşması için sağ edin, kötülüklerin kökünün kazınmasına sağ edin, böylece siz de o azlardan, o şereflilerden olun. وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجْرِم۪ينَ. Ama çoğunluk ise bizim kendilerine verdiğimiz mal mülkün peşine düştüler. Yok çekti, senetti, yok kooperatifti, yok piknikti, plajdı, yok dükkandı, tezgahtı, yok işte geçimdi diye böylece onlar dünyalıkların peşine düştüler. Malın mülkün peşine düştüler. Böylece onlar emri bil maruftan uzak kaldılar. Nehyi anil münkerden uzak kaldılar. Toplumlarını uyarmaktan vazgeçtiler. Başımı kaşıyacak vaktimiz yok. Bizim vallahi Allah'ın kitabıyla da peygamberin sünnetiyle de tanışacak vaktimiz yok. İşte işimiz, aşımız, dükkanımız, tezgahımız dediler. Malın mülkün peşine düştüler. Ve Allah'ın kendilerine verdikleriyle övünen insanlara tabi oldular. Böylece onlar o şerefli azınlıktan olamadılar. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Şunu da bilesiniz ki ehli ıslahtan yana olduğu sürece Allah bir toplumu, bir kariyeyi zulm ile asla helak etmemiştir. Ehli ıslahtan yana olduğu sürece, ehli halkı Allah'la barışık olmadan yana olduğu sürece, Allah'a kulluktan yana olduğu sürece Allah hiçbir kariyeyi, hiçbir kasabayı, hiçbir ülkeyi zulm ile helak etmemiştir. Ya da içinde muslihlar olduğu sürece, içinde ıslahçı Allah'ın mümin kulları, davetçiler olduğu sürece, yani toplumu Allah'la tanıştırmaya çalışan, topluma Allah'ın ayetlerini duyurmaya çalışan, toplumu Allah'la barışık hale, Allah'la tanışık hale getirmeye çalışan, içinde davetçiler, muslihlar olduğu sürece Allah hiçbir toplumu helak etmemiştir. Peki ne anlıyoruz? Anladığımız o ki bir toplumun içindeki davetçiler, bir toplumun içindeki tebliğciler, bir toplumun içindeki o topluma Allah'ın ayetlerini ve peygamberin sünnetini aktarmaya çalışan, o toplumu ıslah etmeye çalışan, uğraşan o davetçiler, o toplum içinde paratoner hükmündedir. Hani biliyorsunuz ki şehrin yüksek yerlerine, apartmanların zirve noktalarına paratonerler asarlar. Ne için? Yıldırımları zararsız bir biçimde, insanlara zarar vermeden toprağa akıtsın diye şehrin yüksek yerlerine, evlerin zirve noktalarına paratonerler koyarlar ya, işte bir toplum içinde o topluma Allah'ın ayetlerini duyurmaya çalışan, o toplumu ıslah etmeye, Allah'la barışık hale getirmeye çalışan o toplumun içindeki alimler, davetçiler, o toplum için paratoner mahiyetindedir. O toplumdan Allah'ın azabını def eden, o topluma Allah'ın azabının inmesine engel olan paratönerlerdir. Ama maalesef insanlar öylesine, toplumlar öylesine cahilce hareket ediyorlar ki kendilerinin hayrına olan, kendilerini azaptan koruyan o alimleri, o davetçileri yok etmeden yana, onları kodese tıkmadan yana, onları susturmadan yana bir tavır sergiliyorlar. Ne yaptıklarının farkında değiller. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ. Peygamberim, eğer Rabbin dileseydi, eğer Allah dileseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Herkesi mümin olarak yaratırdı. İnsanların boyunlarındaki kulluk ipinin ucunu doğuştan eline alıverirdi Allah. İnsanlara irade vermezdi. İnsanları melekler gibi, İnsanları taşlar, ağaçlar, dağlar, taşlar gibi, iradesiz varlıklar gibi yaratırdı, herkesi mümin yapardı, herkesi peygamber gibi, herkesi melek gibi yapardı, hiç kimse kafir olamazdı, hiç kimse Allah'a isyan edemezdi, hiç kimse müşrik olamazdı. Ne oluyor sana ey peygamberim? Biz böyle yapmadık. Diğer varlıklardan farklı bir insan türü yaratmayı diledik. İradeli bir varlık. İtaati de isyanı da, imanı da küfrü de, hidayeti de dalaleti de tercih edebilecek özellikle kapasitede bir insan yaratmayı düşündük. Ne oluyor sana ey peygamberim? Bu insanlar yola gelmiyorlar diye, bu insanlar iman etmiyorlar diye, Bu insanlar burunlarının doğrusuna, cehenneme doğru gidiyorlar diye, adam olma yoluna girmiyorlar diye, neredeyse kendini yiyip bitireceksin ey peygamberim. Kendini helak edeceksin. Sana ne bundan? Biz öyle yapmadık. Biz isteseydik bütün insanları iradesiz yaratırdık, melekler gibi tek bir ümmet yapardık. Hiçbirisi kafir ya da müşrik olamazdı. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Hiç kimse de ihtilaf edemezdi. O zaman kitaplar ve peygamberler göndermeye de gerek kalmazdı. Ey peygamberim, ne oluyor sana? Sen sana düşeni yap, gerisini bize bırak. اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ Ancak Rabbin diledikleri, Rabbin rahmet ettikleri bu işin dışındadır. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ İşte Allah insanları kendisine kulluk için yaratmıştır. Ama insanlar bazen hür iradeleriyle, özgür iradeleriyle Allah'ın yaratış gayesinin dışına çıkabilmektedir. Ve temmet kelimetu rabbike le'emle'enne cehenneme minel cinneti ven nasi ecma'in. O zaman şunu kesinlikle bilesiniz ki ey insanlar, Rabbin şu yasası tamam oldu. Rabbin şu kelimesi, şu kelamı hak oldu ki ben cehennemi muhakkak insanlar ve cinler topluluğuyla dolduracağım. Allahu Ekber. Allah insanları cennet için yaratmıştı. Allah insanları kendisine kulluk için yaratmıştı. İnsanlar kendilerine verilen iradeyi Allah'tan yana, imandan yana, hidayetten yana kullanıp cennete gitmeleri gerekirdi. Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk yapıp Allah'ın razı olduğu cennete gitmeleri gerekirdi. Ama insanlar ve cinlerden pek çoğu, Allah korusun, hayır ya Rabbi, biz cennete gitmek istemiyoruz. Biz cehenneme gitmek istiyoruz. Biz ateşten razıyız ya Rabbi diye özgür iradeleriyle ateşi tercih etmişler, cehennemi tercih etmişler. Ve bakın Rabbimiz buyuruyor ki, andolsun ki, yemin olsun ki ben cehennemi insanlar ve cinler topluluğuyla dolduracağım. İşte benim bu yasam hak oldu, benim bu sözüm hak oldu, yasa oldu. Demek ki insanlardan pek çoğu cehenneme gidecekmiş. Çünkü zaten önceki toplumlarda müminler çok azdı değil mi? İşte Hud suresinde anlattı Rabbimiz. Nuh Aleyhisselam'ın toplumunda müminlerin sayısı sadece 40 ya da 80 kadar, gemiye binen insan sayısı o kadardı. Bütün insanlar kafirdi. Lut Aleyhisselam döneminde sadece Lut Aleyhisselam'ın iki kızcağızı mümindi. Karısı da kafirdi. Tüm toplum kafirdi. Hud Aleyhisselam döneminde Müslümanlar bir elin parmak sayılarına bile varmıyordu. Öteki peygamberler döneminde de Müslümanlar azdı. Şu anda da Müslümanlar yeryüzünde 1/5 ya da 1/6 seviyesinde. Gerçek Müslümanları da eğer işin içine katacak olursak, yani sadece gerçek Müslümanları, hakiki Müslümanları ayıracak olursak, sözde Müslümanları da bu işin dışında tutacak olursak, belki 1/10, belki %1 yeryüzünde. İşte %1 insan cennete gidecek, gerekli hep cehenneme gidecek. Bakın Allah diyor ki, ben cehennemi onlarla dolduracağım. Kur'an'da değişik ayetler var. Allah diyor ki, biz cehenneme soracağız. Helim tele eti, nasıl doydun mu ey cehennem, doldun mu? Daha ister misin bu sığır sürüsü tiplilerden? Daha ister misin bu kötülerden diye soracağız diyor. Cehennem diyecek ki, hel min mezid. Daha yok mu ya Rabbi, daha yok mu? Bugün öylesine coştum, öylesine kükredim ki bir türlü doymak bilmiyorum. Bu sığır sürüsü tiplilerden, bu kütüklerden daha yok mu, daha yok mu ya Rabbi diyecek cehennem. Ya da bunun bir ikinci manası, hel min mezid. Cehennem bile şaşıracakmış. O kadar insan atılacakmış ki cehenneme, atıldıkça atılacak, atıldıkça atılacak, cehennem bile şaşırıp hayret edip diyecekmiş ki, hel min mezid, daha mı var ya Rabbi? Henüz bunların sonu gelmedi mi ya Rabbi? Bunların sonu gelmedi mi? Daha mı var? Daha var mı ya Rabbi diye cehennem bile şaşkınlığını ortaya koyacakmış. Bakın surenin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Allah buyuruyor ki, ve kullen nequssu aleyke min enba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadeke. Peygamberim, işte bu surede yoğun olarak başka surelerde de peygamber anlatımlarımızın hedefi, peygamberlerin sergüzeşti hayatlarını anlatmamızın sebebi, peygamber kıssalarını anlatmamızın sebebi, senin kalbini sağlamlaştıralım diye, senin imanını güçlendirelim diye, senin kalbini sağlamlaştıralım, senin kalbini tespit edelim diye. Evet, demek ki Kur'an'daki her bir peygamber anlatımı, her bir peygamber kıssasının anlatımı, Peygamber Efendimizin kalbini kuvvetlendirmek, onun kalbini sabit kadem kılmak, onun imanını güçlendirmek içinmiş. Evet, her bir peygamber kıssasını duydukça Allah'ın Resulü, ben de öyle olayım. Nuh Aleyhisselam 950 yıl sabretmiş. Kullukta geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeden 950 yıl beklemişse ben de bekleyebilirim, ben de sabredebilirim. Lut Aleyhisselam iki kızıyla Müslüman kalabilmeyi başarmışsa ben de başarmalıyım. Musa Aleyhisselam tek başına Allah tarafından işte Firavun'a galip getirilmişse Allah bana da yardım edecek. Yusuf Aleyhisselam tek başına hiçbir dış desteği olmadan bir dünya devletinin başına Allah tarafından taşınıp melik yapılmışsa, kral yapılmışsa Allah beni de şu Mekkelilere karşı egemen kılacaktır diye her bir peygamber anlatımının neticesinde Allah'ın Resulünün kalbi güçleniyor, imanı sağlamlaşıyor, kalbi sabit kadem hale geliyordu. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ. Böylece peygamberim sana hak geldi, وَمَوْعِذَةٌ, bir mev'iza geldi, bir vaaz geldi, bir uyarı geldi, وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, müminler içinde bu bir zikra oldu, bu bir uyarı oldu, bu bir program oldu, bu bir tezkira oldu. Peki ne diyor Allah bu ayetiyle bize? Bakın Allah diyor ki, ey kullarım, kalbinizin güçlenmesini istiyorsanız, kalbinizin sabit kadem olmasını istiyorsanız, kalbinizin sarsılmaz bir imana sahip olmasını, sarsılmaz bir sabra sahip olmasını istiyorsanız, öyleyse sizler de sürekli bu kitapla birlikte olun, sürekli bu kitabın ayetlerini okuyun, sürekli bu kitaptaki peygamber anlatımlarıyla, peygamber kıssalarıyla birlikte olun. Bu anlatımlar, bu peygamberlerin sergüzeşti hayatları sizin de imanlarınızı güçlendirecek, sizin de kalplerinize sağlamlık verecek. İşte bu kadar peygamberi tanıdıktan sonra, bu kadar peygamber sabrına, peygamber kavgasına şahit olduktan sonra, bakın peygamber aleyhisselama şunu söylüyor Rabbimiz. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Ey peygamberim, artık bu kadar peygamber sabrını tanıdıktan sonra, bu kadar peygamber mücadelesini, peygamber kavgasını tanıdıktan sonra, iman etmeyenlere, karşındaki kafir muhataplarına de ki, اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. Hadi konumunuz neyi gerektiriyorsa, südünüz neyi iktiza ediyorsa, makamınız neyi gerektiriyorsa, haydi bana yapacağınızı yapın. Hadi bana karşı elinizden geleni arkanıza koymayın. Gücünüzün gereği neyse, imkanınızın, konumunuzun gereği neyse, bana yapacağınızı şu anda yapın. İnna amilun, ben de yapacağımı yapıyorum. Biz de yapacağımızı yapıyoruz. Biz Allah'ın bizden istediği kulluk gereği yapmamız gerekeni yapıyoruz. Hadi siz de bana karşı, bize karşı yapacağınızı yapın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Vantazuru, bekleyin. İnna muntazirun, biz de bekliyoruz. Bekleyin ey kafirler, bekleyin ey zalimler, bekleyin ey müstekbirler, bekleyin ey zorbalar, biz de bekliyoruz. Neyi bekleyecekti peygamber? Ya da biz neyi bekleyeceğiz? Allah'ın yardımını bekliyordu peygamber. Biz de şu anda Allah'ın yardımını bekleyeceğiz. Düşmanlarının helakını bekliyordu Allah'ın Resulü. Biz de tüm düşmanlarımızın helakini bekliyoruz şu anda. Peki ne kadar bekleyeceğiz? Valla bir Nuh peygamberi Allah 950 sene bekletiverdi. Bizim ona karşı bir ruhaniyetimiz yok ki, bizim ona karşı bir üstünlüğümüz yok ki, bir büyük peygamberini Allah 950 sene beklettiyse bize ne oluyor? Ya Rabbi şu kadar zamandır bekliyoruz hala yardımın gelmedi. Şu kadar süredir bekliyoruz hala helak yasam gerçekleşmedi diye hayıflatmamızın hiçbir anlamı yoktur. Allah'ın dilediği bir miktar bekleyeceğiz. O zamanı, zemini ancak Allah bilir. Sonra bakın şöyle diyor Allah: "Velillahi gaybus semavati vel ard." Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Gayıp Allah'a aittir. Geleceğin bilgisi Allah'a aittir. Geleceğin takdiri Allah'a aittir. "Ve ileyhi yurcaul emru kulluhu." Ve işin tamamı, yetkinin tamamı Allah'a döndürülür. Bakın, egemen Allah'tır. Mutlak hüküm sahibi Allah'tır. Mutlak yetki sahibi Allah'tır. Dilediklerini iktidara getiren, dilediklerini iktidardan düşüren, dilediklerine mülkünü lütfeden, dilediklerinden mülkünü zorla çekip alan Allah'tır. Dilediklerini aziz eden, dilediklerini zelil edip yerlerde süründüren Allah'tır. Mülk Allah'a aittir. Mülkü konusunda yetki sadece ona aittir. O mülkü dilediklerine veren, dilediklerinden alan odur. Devletler kuran mutlak otorite Allah'tır. Devletleri yıkan mutlak otorite Allah'tır. Yetki ona aittir, hüküm ona aittir. Ve gelecek günlerin sizin hakkınızda neye gebe olduğunu sadece Allah bilir. Velillahi gaybu semavati vel ard. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Bakın, bu ayetlerin indiği dönemde Mekke'de Müslümanları gelecek günlerde nelerin beklediğini Müslümanlar bilmiyorlardı. Azınlıktaydı, eziliyordu Müslümanlar. O gün kimse inanmıyordu ki Müslümanlar Mekke'ye egemen olacak. O gün kimse inanmıyordu ki Müslümanlar Suudi Arabistan Yarımadası'na egemen olacak. O gün kimse inanmıyordu, hayal bile edemiyordu ki İslam bütün dünyaya yayılacak. Ama Allah biliyordu. Çünkü gelecek günlerin ne getireceğini sadece Allah biliyordu. Allah bir kısım kararlar almıştı. Allah adım adım o kararlarını uyguluyordu. Mesela Lut kavmini helak etmek üzere yola çıkan Allah'ın melekleri önce Halilurrahman kentinde İbrahim Aleyhisselam'ın yanına uğramışlardı. İbrahim Aleyhisselam Lut kavmini helakten Allah'ın elçileri meleklerini vazgeçirmeye çalıştığı zaman ne demişti melekler? "Vazgeç ey İbrahim, o karar Allah tarafından çoktan verildi." Lut kavminin helak kararı çoktan Allah tarafından verildi. Allah kararından, vaadinden asla geri dönmez diyorlardı ya. Şu anda da 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra Allah müminler lehine, kafirler aleyhine ne kararlar verdi? Şu anda hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama yarın neler getirecek? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Verilmiş kararları var Allah'ın ama şu anda bizler bilemediğimiz için, o kararların zamanını bilemediğimiz için hayıflanıyoruz. Nerede kaldı ya Rabbi yardımın? Nerede kaldı ya Rabbi şu mazlum Müslümanlara desteğin? Nerede kaldı ya Rabbi önceki toplumlara gerçekleştirdiğin, şu günümüz kafirlerine karşı gerçekleştireceğin helak yasan diye zaman zaman hayıflanabilir Müslümanlar ama göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Yakında neler getirecek? Onu ancak Allah bilir. Biz de inşallah yakında onları göreceğiz. Fabutu, öyleyse ey peygamberim sadece Allah'a kul ol. Sadece Allah'ın yasalarını uygula. Sadece Allah'a dua et. Sadece Allah'a sığın. Sakın Allah'tan başkalarından yardım isteme. Allah'tan başkalarına sığınma. Sakın ayarın kapısında dilencilik etme. Sakın Allah'tan başkalarına dua etme. Bunaldığın, daraldığın zaman sakın yetiş ey falan, ey filan diye Allah'tan başkalarından yardım istemeye kalkışma. Yetiş ya Rab de, imdat ya Rab de. Sadece Allah'a dua et, sadece Allah'a sığın. Sadece Allah'ı razı etmeye çalış. Ve tevekkül aleyh, vekaletini de sadece Allah'a ver. Vekil olarak sadece Allah'ı bil, Allah'a dayan, Allah'a güven, Allah'a sarıl. Vekalet konusunda önceki derslerimizde epey bir şeyler demeye çalışmıştım. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Bilesin ki ey peygamberim, Allah ne sizin yapıp ettiklerinizden gafildir, ne de sizin karşınızdaki kafirlerin, düşmanların yapıp ettiklerinden gafildir. Allah sizi de sizin yaptıklarınızı da görmektedir. Düşmanlarınızı da onların yaptıklarını da görmektedir. Bu konuda zerre kadar bir endişen olmasın. Allah yolunda ol, sadece Allah'a kul ol, vekaletini Allah'a ver ve bekle, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Evet, Hud suresini de Allah'ın izniyle tamamladık. İnşallah ileriki günlerde başka bir sureyle karşınızda olmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.